niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 14 marca, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, został otruty. Poznaliśmy ustalenia śledztwa IPN-u i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie śmierci duchownego. Ruszyły rządowe prace nad dwoma programami, które mają ułatwić młodym ludziom kupno własnego mieszkania. Szczegóły zna nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Zmiany w kodeksie wyborczym stały się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy. Śmierć założyciela ruchu Światło Życie, księdza Franciszka Blachnickiego, wynikała z otrucia. Poinformowali na wspólnej konferencji prokurator generalny Zbigniew Ziobro i prezes IPN-u Karol Nawrocki. Duchowny zmarł nagle w niemieckim Karlsbergu w 1987 roku, a jako oficjalną przyczynę zgonu podano zator płucny. Prezes IPN-u Karol Nawrocki mówił, że dziś znamy już jednak prawdziwą przyczynę. W wyniku gry operacyjnej i działań operacyjnych Wydziału 11 Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc komunistycznego wywiadu, w jego najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeterminowanych, perfidnych i doświadczonych agentów komunistycznych służb, a więc wysłano małżeństwo państwa Gontarczyków, którzy mieli ostatecznie zniszczyć księdza. Później nastąpiła śmierć i zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Wiemy już dzisiaj, że było to zabójstwo. Dzisiejsze ustalenie to wynik podjętego na nowo w 2020 roku śledztwa w sprawie przyczyn śmierci księdza Blachnickiego. W jego ramach m.in. dokonano ekshumacji jego ciała. Ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najbardziej represjonowanych przez komunistów duchownych. Szerzej o całej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Rada Ministrów pracuje nad dwoma programami, które mają ułatwić młodym ludziom kupno własnego mieszkania. Od godziny trwa posiedzenie rządu, na którym omawiane są szczegółowe rozwiązania dotyczące m.in. dopłat do kredytów. Rząd ma przez 10 lat dopłacać do takiego zobowiązania. Przenosimy się przed siedzibę kancelarii premiera, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Powiedz, co więcej wiemy o tych rozwiązaniach. No to zacznę od tego pierwszego programu, czyli od preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z 2% oprocentowaniem. Rząd będzie dopłacał do takiego właśnie zobowiązania, oczywiście oprócz marży, wyjaśnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dzisiaj, jeżeli mamy sytuację i kredyt około średnio rynkowo 7,75, to powyżej 2% państwo będzie dokładało do takiego kredytu. Będzie to oczywiście dla osób młodych, ale tutaj tą poprzeczkę postawiliśmy bardzo wysoko, nie ograniczając programu. 45 lat. Wysokość kredytu to maksymalnie 500 tysięcy złotych w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego i 600 tysięcy, jeśli w danym gospodarstwie będzie więcej osób. Drugi z rządowych programów to specjalne konto oszczędnościowe. Będzie je mógł otworzyć każdy, kto nie ma własnego mieszkania. A jeśli będziemy oszczędzać regularnie, dostaniemy potem od państwa premię. Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Dodajmy, że za kilkanaście minut ma się odbyć konferencja premiera Mateusza Morawieckiego po posiedzeniu rządu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. Ma ona ułatwić obywatelom dotarcie do lokali wyborczych, na przykład poprzez organizowanie bezpłatnego transportu publicznego. Ustawa przewiduje też utworzenie centralnego rejestru wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach. Prezydent popiera rozwiązania, których celem jest zwiększenie frekwencji, powiedziała Polskiemu Radiu prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Potrzebnych w nowoczesnym państwie w XXI wieku. Pan prezydent tutaj nie podzielał, zresztą też niezbyt szeroko prezentowanych wątpliwości w tym zakresie. Myślę, że też warto podkreślić, że gros tych propozycji to były tak naprawdę propozycje Państwowej Komisji Wyborczej służących takiej dobrej i sprawnej organizacji wyborów. Prezydent Andrzej Duda podpisał także tak zwaną ustawę wiatrakową, która liberalizuje zasady budowania nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Minimalna odległość wiatraków od zabudowy wyniesie 700 metrów. Nie dotyczy to budynków gospodarczych i rolniczych. Kancelaria prezydenta śledziła debatę w tej sprawie, powiedziała Małgorzata Paprocka. Zmiany, które zostały zaproponowane, skutki tych zmian, wsłuchiwaliśmy się w głosy i tutaj w korespondencję przesyłaną do Kancelarii Prezydenta. Ostatecznie pan prezydent podjął decyzję, że ta ustawa powinna wejść w życie, stać się częścią porządku prawnego. Została również wczoraj wieczorem podpisana przez pana prezydenta. Ustawa wiatrakowa była jednym z kamieni milowych, które nasz kraj musi zrealizować, aby Komisja Europejska odblokowała środki na wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz krótko najnowsze dane epidemiczne. Minionej doby badania potwierdziły ponad 5 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 16 osób z COVID-19. Wykonano prawie 15 tysięcy testów w kierunku SARS-CoV-2. Tydzień temu odnotowano niewiele mniej zakażeń. We Francji rośnie niezadowolenie z powodu trwającego od ponad tygodnia strajku osób zajmujących się wywożeniem śmieci, które protestują przeciwko reformie emerytalnej. Na ulicach kilku miast, między innymi Paryża, gromadzą się tony worków z odpadami. Władze miast i rząd obwiniają się nawzajem za paraliż śmieciowy. A mieszkańcy coraz bardziej obawiają się o swoje zdrowie, o czym w korespondencji Stefana Folcara. Problemy z wywożeniem śmieci mają takie miasta jak Nantes, Marsylia czy Havre. Najtrudniejsza sytuacja panuje jednak w Paryżu. Władze stolicy szacują, że na ulicach zalega ponad 6 tysięcy ton odpadów. Przepełnione pojemniki oraz piętrzące się stosy kartonów i worków widoczne są szczególnie w najzamożniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów dzielnicach miasta. Paryżanie skarżą się też na coraz większą obecność gryzoni i szczurów na ulicach. W efekcie merowie niektórych okręgów zatrudniają prywatne firmy do wywożenia śmieci. To kwestia zdrowia publicznego i higieny. Głównym problemem nie jest strajk śmieciarzy, ale strajk mera Paryża, pani Anne Hidalgo, która nic nie robi, powiedział minister transportu Clément Beaune, wzywając merostwo do reakcji. Jest bardzo proste rozwiązanie. Niech rząd ogłosi, że rezygnuje z reformy emerytalnej, a śmieci znikną w jednej chwili. Odpowiedział mu na antenie radia RTL zastępca mera Paryża Emmanuel Grégoire. Budząca ogromne protesty społeczne reforma ma zostać przegłosowana przez parlament w czwartek. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie duże, choć z jednej strony z większymi przejaśnieniami, a z drugiej z przelotnym deszczem. Na zachodzie możliwe burze, a w górach, głównie w Tatrach, będzie padał śnieg. Temperatura maksymalna od 8 w rejonach podgórskich, około 12 w centrum, do nawet 15 na południu. Wiatr dziś raczej umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny. Jeśli chodzi o ciśnienie, to teraz nie jest za wysokie, 983 hektopaskale, ale dobra wiadomość, będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, świeża energia do działania. To może odświeżymy moją garderobę? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Przebieraj w ofertach ponad 5000 marek modowych w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwieniu. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Agencie, dziś testujemy nowy router od Wektry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie. Jest? Jest! W sypialni na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte, ale Wi-Fi jest i HBO Max też jest. Zamów internet światłowodowy od Wektry z super zasięgiem Wi-Fi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie. A Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Im Inter tani start tygodnia w Intermarché. Berlinki 250 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch. A masło ekstra Osełka Górska Sobik 300 gramów, 10,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. To już prawie 10 minut po godzinie 12, więc najwyższa pora zaprosić Państwa na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Czym będziemy się dziś zajmowali? No na przykład tym, że trwają prace na planie nowego filmu Francisa Forda Coppoli, a reżyser często mówi o tym projekcie jako o projekcie swojego życia. No więc będzie na pewno o czym porozmawiać. Rosyjski pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny, felietonista został zaocznie skazany w Rosji za krytykę Kremla, a tamtejsze władze wydały za nim list gończy. Dmitrij Głuchowski będzie dzisiaj naszym gościem. Oraz budynek wielorodzinny z Żar wygrał prestiżową nagrodę World Design Award 2022. No więc porozmawiamy, co takiego ma wyjątkowego ten budynek znajdujący się w Żarach, że został doceniony. Zapraszam serdecznie na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Katarzyna Fryst-Wojtkowska audycję realizuje. Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Program trzeci Polskiego Radia. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Słuchają Państwo Trójki do Trzeciej, jest 17 minut po godzinie 12. Wspominałem już o tym, że Francis Ford Coppola pracuje nad, jak on sam nazwał, projektem swojego życia. Jaki to film? O tym jeszcze będzie okazja dzisiaj w audycji powiedzieć. No a tymczasem Francis Ford Coppola, absolutnie jeden z najbardziej wybitnych reżyserów w historii kina. Przy okazji ciekawostka, jest też wujkiem Nicolasa Cage'a. Ale przede wszystkim znamy go z fantastycznych produkcji filmowych. Jakich? O tym w materiale Michała Kowarskiego. Kiedy większość fanów kinematografii słyszy nazwisko Coppola, od razu przychodzi im na myśl ten film. Patrząc na Ojca Chrzestnego z perspektywy czasu, można powiedzieć, że był to początek wielkiej kariery wówczas niespełna 30-letniego Coppoli. Jednak sam proces tworzenia filmu można podsumować słowami: Coppola musiał straszliwie walczyć o zrealizowanie swojej wizji filmu, co wspomina po latach w wywiadzie dla GQ. Chciałem, żeby Al Pacino zagrał Michaela. Usłyszałem, że to niedorzeczne, przecież nikt o nim nie słyszał. Chciałem Marlona Brando. Usłyszałem, że to niedorzeczne, bo ciężko się z nim pracuje. Chciałem, by plan był w Nowym Jorku. Powiedzieli, że nie mogę tego zrobić, bo to zbyt kosztowne. Chciałem, żeby akcja filmu działa się w 1945 roku. Tak jak w książce, powiedzieli, że to niedorzeczne. Kategorycznie zaprzeczyli. Mówili, że to beznadziejny film. 4 razy byłem o włos od bycia zwolnionym. Ostatecznie okazało się, że film jest ogromnym sukcesem i z dnia na dzień stałem się sławnym. Reżysera kosztowało sporo nerwów nakręcenie pierwszego Ojca Chrzestnego. Jednak kasowy sukces filmu spowodował, że kręcenie następnych części było już mniej stresujące. Kiedy powiedzieli, że mogę zrobić to, co mi się podoba, postanowiłem nazwać kontynuację Ojciec Chrzestny część druga. Poprosiłem o niedorzeczną kwotę, ale nie zależało im na pieniądzach. Bali się, że tytuł będzie sugerował kontynuację filmu, który widzowie już widzieli. I oto tworzyła się wieczność części drugich, trzecich, czwartych. Gdybym wiedział o tym wtedy, nie zgodziłbym się na Ojca Chrzestnego. Coppola często w wywiadach mówi, że prawdziwa kinematografia rodzi się pod presją i w bólach. Przynajmniej w jego przypadku. Plan pierwszego Ojca Chrzestnego był takim środowiskiem. Jednak do planu czasu apokalipsy nawet się nie umywa. Mam prawo do czasu apokalipsy z jednego prostego powodu. Nikt nie chciał mieć z filmem do czynienia. Studio zgodziło się na produkcję pod warunkiem, że z góry określę budżet, co było głupie. Wpadłem z patelni do ogniska. Ojciec Chrzestny był ciężkim filmem do zrobienia, bo producentom nie podobało się to, co robię. Czas apokalipsy był ciężki z kompletnie innych powodów, na które nie miałem wpływu. Cały proces nagrywania czasu apokalipsy został udokumentowany przez żonę reżysera. Gdyby nie ona, świat nie usłyszałby tych słów. Ten film to 20-milionowa katastrofa. Dlaczego, nikt mi nie wierzy. Trudności było wiele. Film był kręcony na Filipinach, na planie używano 5 języków, a sam Coppola nie miał bladego pojęcia, jak podejść do stereotypowych scen wojennych z pompą i eksplozjami. Szczególnie, że czas apokalipsy ewoluował przez cały okres tworzenia. Film zaczyna dawać ci do zrozumienia, żebyś szedł w inną stronę, niż pierwotnie założyłeś. Czas apokalipsy mówił nam, żebyśmy tworzyli film bardziej surrealistyczny. Film nie jest tylko podróżą w dół rzeki, jest podróżą w czasie. Podróż, która zawiera wątki pierwszych plemion, które osiedliły się na tamtych ziemiach, Francuzów z czasów kolonializmu, do tego powolnie poprowadzona akcja, która zmusza do myślenia, i pasjonujące wątki psychologiczne. Paradoksalnie, Coppola, nie wiedząc, jak się robi filmy wojenne, zrobił jeden z najlepszych filmów wojennych w historii kina. Może warto dodać, że reżyser zawsze wiedział, jakie filmy chce robić i sporo go to kosztowało. W latach 90. jego firma zajmująca się produkcją i dystrybucją jego filmów miała ponad 90 milionów długu. Wtedy Coppola postanowił odpocząć od kina, zakładając swoją winiarnię, która okazała się wielkim kasowym sukcesem. Na całe szczęście dalej chce kręcić filmy. Jego najnowszy projekt to Megalopolis. Kosztował go już 120 milionów dolarów z własnej kieszeni. Zapowiada, że może być to film na miarę czasu apokalipsy czy pierwszego Ojca Chrzestnego. Czy rzeczywiście? O tym projekcie porozmawiamy w Trójce za kilka minut. Use me on that pole. You could...

Równo 10 dni zostało do premiery najnowszej płyty grupy Depeche Mode, czyli Memento Mori. A to było Ghosts Again numer 1, 49. wydania listy przebojów trójki. Tym razem naszym gościem jest filmoznawca Łukasz Adamski. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzięki za zaproszenie. Porozmawiamy sobie o najnowszym projekcie Francisa Forda Coppoli, który to projekt, sam reżyser powiedział, że to jest projekt jego życia. No to może wyjaśnijmy po pierwsze, co to za projekt, a po drugie, dlaczego projekt jego życia, bo on nad tym pochylił się już pierwszy raz wiele lat temu. No tak, no Francis Ford Coppola to jest taki reżyser, który przez całą swoją karierę miał wiele projektów swojego życia i on zmieniał też kino właśnie, okay. Właśnie tym, tak, właśnie zmieniał też kino tym, że był tym wizjonerem. To Francis Ford Coppola też, nie zapominajmy, to jest jeden z tych reżyserów, który w ogóle odmienił w latach 70. amerykańskie kino z tą nową falą, w której też płynęli, na tej nowej fali płynęli czy Martin Scorsese, czy William Friedkin, czy na początku też Steven Spielberg i George Lucas, którzy później oczywiście stworzyli swoje własne blockbustery, najpierw Szczęki, później Gwiezdne Wojny, ale to oni wszyscy zmienili cały amerykański system, system kina studyjnego i poszli w to kino autorskie. Zrobiłem ten wstęp taki dłuższy, żeby pokazać, kim zawsze był Francis Ford Coppola, bo Francis Ford Coppola do dzisiaj pozostał twórcą bardzo niezależnym. To znaczy, to jest taki reżyser, który zawsze bardzo chciał robić filmy zupełnie odrębne, filmy spoza wielkich wytwórni filmowych. On przecież, kiedy już zaczynał tą karierę, no to wybudował swoje własne studio Zoetrope w San Francisco, nie w Los Angeles, tak, żeby gdzieś tam z boku te filmy tworzyć. Taki kolektyw stworzył z innymi filmowcami, który właśnie miał zmienić też to Hollywood, tego ducha niezależnego, takiego europejskiego wprowadzić do Hollywood, no ale ostatecznie Francis Ford Coppola musiał pójść na pewien układ z Fabryką Snów, zgodził się, żeby nakręcić Ojca Chrzestnego po długich namowach, no i wszedł gdzieś tam w ten system, tak, w te trybiki, w tą maszynę, cały czas próbując się z niej wyrwać. No proszę zauważyć, jak spojrzymy na lata 70. u Francisa Forda Coppoli, no to lata 70. to jest tak naprawdę Francis Ford Coppola. To jest Ojciec Chrzestny, Oscary. To jest Ojciec Chrzestny 2, jeszcze więcej Oscarów. Pomiędzy tymi dwoma filmami to jest Rozmowa, Złota Palma w Cannes. Od razu później Czas Apokalipsy, który też spowodował, że Francis Ford Coppola zawału serca niemalże dostał. Ten film go prawie zrujnował. No i lata 80. słabsze dosyć i później powrót tym Ojcem Chrzestnym 3 ze względów też finansowych. Czy tam Dracula. I teraz w tym wszystkim jest właśnie Megalopolis, film, na który on z własnej kieszeni, Francis Ford Coppola, wydał 120 milionów dolarów, bo tak bardzo ten film chciał przez całe życie zrealizować. No i teraz właśnie mamy tutaj nasuwa nam się pytanie, czy to będzie film, który, tak jak inne jego wizjonerskie dzieła, takie jak Czas Apokalipsy, z jednej strony miały problemy finansowe, ale stały się jednak absolutnie kultowymi filmami, czy jednak no to będzie na przykład takie dzieło jak Ten od serca, One from the Heart, jeden wielki niewypał Francisa Forda Coppoli, który też utopił jego karierę w dużym stopniu. Tego nie wiemy, bo ten film cały czas powstaje, już oczywiście są ogromne problemy, już brakuje budżetu, już są przeciągane zdjęcia. Dzieje się absolutnie dokładnie to samo, co działo się na planie Czasu Apokalipsy, który był kręcony ile? No w 78 rok, no to panie ponad Łukaszu, 40... Ja nie znam producenta filmowego czy reżysera, który powiedział: pieniędzy mamy wystarczająco dużo i możemy kręcić tak, jak nam się podoba. Zawsze tych pieniędzy jest za mało. Natomiast jednego możemy być pewni, że on ma ten scenariusz no, przemyślany na wszystkie możliwe sposoby, bo pierwszy raz on nad nim się pochylił już na początku lat 80., więc na pewno mu się w głowie wszystko poukładało, co by chciał przekazać, choć oczywiście możliwości technologiczne są coraz lepsze i to, co można, czego nie można było zrobić na początku lat 80., dzisiaj już pewnie śmiało można zrealizować. No tak, to prawda, tyle że Francis Ford Coppola to jest twórca bardzo też odrębny, który zna swoją wartość i zna swój własny mit. I to jest też reżyser, który dlatego nigdy nie chciał iść na pewne kompromisy z Hollywood i kiedy szedł na te kompromisy, no to sam przedstawiał siebie jako osobę złamaną, trochę sprzedaną. Proszę zauważyć, bo to jest bardzo istotne w przypadku Ojca Chrzestnego 3. Ta nowa wersja Ojca Chrzestnego 3, którą Francis Ford Coppola w ostatnich latach przemontował, to jest Ojciec Chrzestny Koda, taki jest tytuł Śmierć Michaela Corleone, który został inaczej poukładany niż tak jak chciał Coppola. Ale spójrzmy też na ten film, to jest film z 90 roku, jak na film, który jest w pewnym stopniu autobiograficzny dla samego Coppoli. Coppoli złamanego latami 80. Coppoli odrzuconego przez Hollywood. Coppoli, któremu syn w strasznych okolicznościach zginął. I to jest ten Coppola, który też dzisiaj po latach, no jednak no, spójrzmy na tą jego filmografię. No przecież od tak naprawdę od Drakuli, od 92 roku, Francis Ford od 92 roku, podkreślam. Mm. Francis Ford Coppola nie ma żadnego sukcesu dużego wielkiego. Tytułu, tak. Dużego, oczywiście jest Tetro, jest Zaklinacz Deszczu, jest Jack, który był absolutną katastrofą i teraz powraca do filmu, który jest przepełniony gwiazdami. Oscar Isaac, Kate Blanchett, tak? Forest Whitaker, Adam Driver, tam naprawdę bardzo dużo tych aktorów się pojawia. No ale pytanie no, czy z tego jednak zostanie ulepiony film na miarę wielkiego powrotu albo wielkiego takiej wielkiej kropki na D w karierze Francisa Forda Coppoli, no, czy jednak nie? Czy rzeczywiście okaże się projektem życia? Panie Łukaszu, to już na sam koniec. Wiemy mniej więcej, jakie są ramy, kiedy tego filmu możemy spodziewać się? Nie, są najróżniejsze plotki i nie wiadomo, są wciąż problemy z produkcją. Tak jak mówię, no prześledźcie sobie, drodzy słuchacze, jak wyglądała produkcja Czasu Apokalipsy i zdacie sobie sprawę, że są rzeczy niezmienne, a mianowicie Francis Ford Coppola walczący ze wszystkimi przeciwnościami losu, żeby nakręcić film życia. To jest urocze. 83-letni Coppola robi to samo, co robił przez całą karierę, tak jak maestro Jerzy Skolimowski w wieku 84 lat dostaje nominację do Oscara, chociaż nikt się już nie spodziewał, że Skolimowski nakręci jakieś arcydzieło. To jest też piękno kina. No, liczymy na to, że ten film po pierwsze faktycznie się okaże projektem życia tego reżysera, po drugie, że przyniesie, bo jednak jest coś takiego, taka magia w filmach Francisa Forda Coppoli, że niosą za sobą pewne takie przełomowe cytaty, typu przychodzisz do mnie w dniu ślubu mojej córki, no tak, albo tak, uwielbiam też, zapach na palmu o poranku. No tak, to tak, tak, ale też nie oczekujmy, że to będzie projekt życia, bo projektem życia jest Ojciec Chrzestny. No cokolwiek, czegokolwiek okay. Nie nakręci Francis Ford Coppola. Nie będzie lepszy, to i tak? No nie będzie lepszy. No, Ojciec Chrzestny to jest jeden z największych filmów w historii kina. Możliwe, że najwspanialszy. Więc nie oczekujmy zbyt wiele. No, oczekujmy tyle, że po prostu Coppola zrealizuje swoje marzenie i należy mu się, bo jest wielkim filmowcem. Megalopolis to jest najnowszy film, nad którym pracuje Francis Ford Coppola, a rozmawiałem na temat tego filmu i samego reżysera z Łukaszem Adamskim, filmoznawcą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Noc w ogromnym domu. Umierałem i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Imagine Dragons i Radioactive. Za 12 minut będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Jeżeli lubią Państwo literaturę science fiction, to na pewno kojarzą Państwo takiego autora jak Dmitrij Głuchowski. To jest rosyjski pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny, felietonista. Dmitrij urodził się, wychował w Moskwie. Jego rodzina jest zaliczana do rosyjskiej inteligencji. Debiut literacki to postapokaliptyczna powieść Metro 2033, którą napisał, mając zaledwie 18 lat. W 2002 roku publikował ją na swojej stronie internetowej, gdzie każdy mógł ją przeczytać za darmo. Prawa do tłumaczenia Metra 2033 zostały sprzedane do 22 krajów. Być może czytali Państwo tę książkę, a może którąś z uniwersum, bo w 2009 Głuchowski wydaje książkę Metro 2034. Jak autor twierdzi, nie jest to kontynuacja Metra 2033, a niezależna historia z innymi bohaterami, no ale swój pomysł na fabułę i przedstawione realia rozwinął w międzynarodowy projekt o nazwie Uniwersum Metro 2033. No, sam Dmitrij Głuchowski jest poliglotą, oprócz ojczystego oczywiście rosyjskiego, mówi płynnie między innymi po angielsku, francusku, hebrajsku, hiszpańsku czy niemiecku. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie przeciwko wojnie rosyjsko-ukraińskiej, szczególnie po nasileniu konfliktu podczas inwazji na Ukrainę, wskutek czego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej wysłało za nim list gończy. Udało nam się namówić Dmitrija Głuchowskiego na rozmowę i będą mogli Państwo jej wysłuchać w trójce do trzeciej po godzinie 13. Będziemy rozmawiali m.in. o jego najnowszej, wydanej dopiero co w naszym kraju książce. Porozmawiamy o filmie Nawalny, w związku z czym serdecznie Państwa zapraszam na tę rozmowę po godzinie 13. Teraz za 10 minut będzie 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Doorway, use it only in emergency.